se'n voy. Més de 40 anys amb tu. Señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde estos estudios virtuales. Alá nos estudios centrales tenemos con nuestro compañero Fernando. Muy buenas tardes, Fernando, porque si no fuera por él, esto no seríamos al aire. También virtualmente tenemos a nuestro compañero Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, querido Armando. Bienvenidos, queridos oyentes y seguidores. Un día máis aquí en Galegos Novais. Pois vamos, queñes está a falar, pois Armando Fernández, e vamos con esos enderezos que temos aquí de Radio San Boi no 89.4 da FM. Temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E entón, pois, que mellor que comenzar así un programa pois con algo de música, non, Xulio? Que xe parece? Sí, pois, sí, Fernando, dalle o play. Anque me vou, non me ausento. Anque me vou, non me ausento. Anque me vou de palabra, non me vou de pensamento. Marcho de quinto, miña nai chora, miña morena. Quedasme sola, beba e dime a descarada. Cando ti veñas, xa estou casada. Meu amoriño, onde estás que non te vexo? Morro me soidade, e día noite en ti penso. Na túa porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo. Canela e clavo, canela e clavo, na túa porta teño plantado. O meu corazón, por onde andas? Meu corazón, por onde andas? Non hai tinta nin papel, cando cartas non me mandas. Marcho e quinto, sola, te vai a dime a descalada. Cando ti veñas, xa estou casada. Troquei o meu corazón por un ramo de cereixas. Ai, adiós, meu corazón, como te vas e me deixas? Na túa porta xa temos a primeira conexión a la Galicia, concretamente, vale, pois, a Chantada. Vale. Vamos a falar, pois, con un poeta, escritor e abogado. Tuve a honra de estar con él, pois, hai 2 anos en Navia. Ajá. En Navia de Suarna. Tuve a sorte de estar allí con él, con Anxo Boán. Moi boas tardes, Anxo. Boas tardes. Boas tardes e benvido. Moitas gracias por atendernos, Xoán. Anxo, gracias a vos por invitarme ao vosso programa. Bueno, este noso humilde programa faise eco de moitísimas cousas, e unha delas é precisamente a túa e a vosa dedicación a nosa cultura galega en xeral, non? En moi particular a poesía galaico-portuguesa tamén. Sí, non cabe dúda, é un proxecto que estamos executando en lo que levamos algúns anos con ese proxecto, sí. E precisamente estades acadando exitazos, non? Por posto que estamos chamando, a pesar da pandemia, estamos chamando para facer recitais, vos mesmos convocades reunións para ler poesía, como non, hai un bocadiño, me parece a mí, non estou moi seguro, pero creo que sí, que unha tal Magadán falaba de ti como grandes belezas. Sí, sí. Magadán é un motor da poesía, aparte de sí, sí, muy gran compañeira vosa de profesión, pois desde logo é unha pioneira, e unha promotora na poesía, pero en xeral. Monse, que dalle forte para que todos vos teñades ese. Además, ese manifesto que 30 voces pola eliminación da violencia contra a muller, na que participades moitísima xente, e a vicepresidencia da Deputación de Lugo, pois parece ser que está moi implicada, non? Espero que se impliquen de verdad. O sea, si digo un poquinho corto, un pouco tal, vamos a ver. A Diputación de Lugo, por supuesto, que ten feito e financiado proxectos de cultura galega. Nosso fin de cabo, ya que fixemos reunións a título privado hasta ahora, pois, con esforzo económico de casi toda una línea privada, temos que pensar, espero que subvencionen estos actos. De momento, a Diputación de Lugo sí está colaborando coa cultura, non cabe duda, pero no caso que nos atañe aos encontros galaico-portugueses, de momento non contamos ainda coa Diputación, tampouco teremos que contar con ele a facer solicitudes. É dicir, que non é algo que nos negue, senón algo sencillamente que non solicitamos de institucións públicas, pois íbamos a necesitar de razón. Moi ben. Estupendo. Felicitarte, Anxo, felicitarte. Por certo, eu quero lembrar unha cousa moi interesante que nos mandou precisamente a Monse, falando de ti, dun poemario Déixame a lúa cesa, que hai tempo, falounos moito del, seguro que sigue estando de actualidade, non? Sí. Perdón, sigo? Perdón, é que non tenía pregunta. Digo que Monse González Álvarez, sí. Magadán, pois falounos hai tempo dun poemario teu con falando bailando baixo a lúa, dicía ela, Déixame a lúa a cesa, do escritor chantadino Anxo Boán Rodríguez, e fixeno, bueno, pois apreciar máis a túa labora. Sigue estando de éxito, non? Bueno, de feito está agotada totalmente a edición. Teño un par de ejemplares que me quedei pa min, se non quedaba só o outro. Quedaba sin ningún. Sí, posiblemente faga nova edición, ou ao mellor faga un convenio de poesía de varios poemarios ou unhas colmo, pero o caso de Xamar Lúa Cesa, pois, ergotouse totalmente. Moi ben. Un exitazo, lógicamente. E outra cousa que tamén queremos facer reflexión e que nos contes un bocadiño, aínda que xa pasaron uns cuantos anos, esa narrativa tú, as cousas de Foucault. Sí. Eu non sei se o que a xente te digo que escribes ou se tú escribes e promulgas a xente. Pasa que vamos a ver, por razón da miña profesión e actividade laboral, pois non me quedou tempo que quixera ter pa para narrativa. Entonces, pois, escribir relatos cortos é máis fácil para escribir xa tipo novela ou tipo xa relato máis largo, si se necesita unha dedicación moito máis exclusiva, porque ademais hai que ilvanar perfectamente uns xeitos unha nos outros sin contradición, é dicir, os personaxes teñen que actuar coherentemente. Entonces, pois, posiblemente por eso non me dedique a unha narrativa xa un pouco máis largo do que é o que se pode escribir nun espacio corto de tempo. Narrativa. Entonces, pois, o derroteiro levame polo mundo da poesía, polos contactos que teñen uns aos outros, en absoluto teño abandonado a narrativa, pero a poesía, pois, é o que é no mundo que me leva. Además, un poema podelo facer nun espacio corto, relativamente corto de tempo, non se necesitan meses. Como unha obra larga narrativa, vamos. Non sei se vos contesto. Dime. Quise preguntar como tades agora, que tades ahora cheos de traballo, pero como está ahora cara o verán para volver a facer esos percorridos, como se fixo ali por Navia, en outros sitios que se pode facer? Bueno, o sea, o caso de, ainda que coincidimos, todos estes encontros levaran a que nos coincidiremos todos e cada un de nós. O caso de Navia era un encontro promovido por Toño Núñez, que entonces sí. era membro da xunta directiva de asociación, pero bueno, foi un pouco a título particular donde pues estamos todos apoiándonos con xente de asociación e con xente incluso fora de asociación, o sea, o Nadia foi algo de lo que será a circunstancia de que estaba na asociación e a través da asociación tamén hai moita xente máis conocida, ¿no? Pero, sí, bueno, ou moitos como Martín Maceda e outros máis que houve pois moi coñecidos. Sí. Martín Maceda, Roche Novoa, creo que estaba tamén, que estaba Curra, que estaba Eladio do Ribeiro Poética, Eladio Rodríguez, é imposible mencionar todo Pepe Álvarez. Non dou mencionado todos o acordar un por un ahora neste momento non como Marín tampoco tamén que estaba bueno, quero dicir que vamos a ver, estes encontros teñen tamén unha finalidade de xente que ao mellor escribiu poesía, tiños metidas no caixón e de repente pois resurgiu esa ilusión de volver a escribir, de amosar os seus traballos. No primeiro encontro poético non publicamos libros, fixarse na Terra de Chantada, chamábase así, foi no ano 2018. Sin embargo, a ilusión de que de cada un recitar o seu poema, irmos comer xuntos, pasarmos unha tarde xuntos, me acordo que faramos a visitar, entre outras, a iglesia de Santa María Nogueira, despois unha excursión pela Ribeira Sacra, eleva que nos conozcamos uns aos outros e que nos vexamos periodicamente, ya afición, ya paixón, propagase e crea ilusión. Eso creo que é a grandeza do acto dos encontros en sí. Esa é a poesía máis grande. Sí, perdona. Digo que as xuntanzas estas son a poesía máis grande. Ah, non cabe duda, é a máis fermosa. Anxo, quería che preguntar unha cousa. Nós, como somos aficionados tamén aquí ao teatro, temos unha pequena compañía que chamamos Anduriña, e cada ano facemos unha representación teatral. Sabemos, ou polo menos da túa creatividade, posto que ademais levaches un premio, non hai moito tempo, pero si un premio da Asociación Cultural Lumieira e Enchantada, relacionado con teatro, que a traxicomedia de Luis e Margarita, acórdome de eso. Sí, pues, sí. Casi che teríamos que comprometer para que intentaras facer alguna cousa para que nos puidéramos a interpretar aquí, en Cataluña. Eu encantado de facer. Bueno, de feito, estive porque unha obra de teatro quizás é un pouco máis sencilla, non, porque sempre hai cousas que poñer a sacar, sí, ou ao mellor, sí, hai que adaptar a veces os escenarios, pero sí, eu concretamente no días de pandemia tocoume estar un mes e pico confinado, así que non obra de teatro reciente. Seguro que lle puideche dar a voltas, e ademais, e como sabemos de ti que eres bastante retranqueiro, así me dixo Armando, pois a mellor hasta podería ser non tráxico, pero sí comedia, máis ou menos andante, non? Unha comedia... É máis ben comedia, como se que vos conto a argumentación sencilla, de que vai, non? Sí. Pois se plantexa, ou seja, o escenario pode ser un dous ou un móvil, pero se plantexa pensar nun, unha casa rectoral, un confesionario ali, se vai unha muller a confesar, onde realmente o que ten unha relación co cura, a muller, esa muller é a muller do San Cristán, o San Cristán se leva moi ben, pero ten que ir a Madrid un can que é moi listo, que hai que aprenderlo a falar, non? Entonces, pois, o San Cristán desaparece, ven de Madrid dúas veces, ao final se entera de todo, e o San Cristán acaba, pois, nun arrebato de celos, mata o cura. Entonces, o cura, despois, sí, eso é despois do segundo acto, e pois o cura, pois, colle, bueno, ten un xuicio final, donde, por un lado, o sea, está San Pedro, o sea, despois hai unhas, depende do tempo de representación que se queira, é opcional, non? Entón, está, por un lado, San Pedro, xulgando, non? E, por outro lado, o sea, están acusando, por un lado está acusando, demo, yo anxo da guardia, non? Entón, pois, despois un saca os pondades do cura, dos que fixo boa e os outros mala, e, sí, bueno, vai un pouco plan de risa e, ao mesmo tempo, de reflexión. Moi ben, pois agradeceríamos, de verdade, que moitísimo te agradeceríamos que lo, non lo quixeras chegar, ou ven o correo de Armando, ou meu correo, que seguro que faremos un estudio, unha lectura, e que a mellor podemos... Temos unha grande persoa que é Antonio, que nos pode axudar a adaptalo a nosas circunstancias, e seguro que... Sí. Ademais, os curas sempre dan moito para... Dan moito de sí. Eso. Titúlase precisamente así, O can que fala, non? O can que fala, nada menos. O can que fala, porque o can, ao final, o San Cristán entrouse polo can, vamos. Polo can. Sí, claro, o can levou as culpas, que non apareceu máis, non, pero non aparece, o can non aparece para nada no escenario, senón, sí, sencillamente, é un actor narrado, non, que fan la boca, un can moi listo, pero para evitarse a problemas de sociedade protectora ou comportamento dos animales ou fase lo máis exequible, o can non aparece para nada do escenario, si os pecados do cura van aparecendo, porque, acórdome, no, porque no outro dos episodios tamén torno ao confesionario, aparece o obispo que non pasaba nada porque o cura fora pecador e que era normal, pero faltaban os cartos que non cuadraban as cuentas, entonces era tamén outro dos pecados que se imputaban. Pois, pues, Anxo, agradeceríamos que moitísimo, si que saben, pois, non teño máis con problema, así que lo conto, o sea, teño emborrador por purgar, pero non teño problema ningún en acercármelo como por o borrador que hai, podo dedicarlle, non sei, o tempo que teña disponible, é perfectamente volvo a chego sin problema. Bueno, nos agradecemos moitísimo, de verdade, agradecemos moitísimo. Armando me está dando notas que temos a seguinte convidada a espera. Entonces, agradecerche moitísimo a conversa que tivemos sí. hoxe. Que non vai ser a última, eh? Que sí, e que sigas tendo moitos éxitos con esa túa creatividade poética. Eso. Bueno, pois moitas gracias. É máis que nada o que me encanta, yo fruto a recollido o sea, máis cos éxitos personales, e a vida ilusión que é capaz de generar a moita xente ni se escape que no mundo da poesía. Pero, sencillamente, me leva por la xente que conozco, me leva un pouco máis a poesía, pero si o teatro gustame de maneira especial. O sea, cando era de fai moitos anos, que eu compoñía o Steven F.P. era o autor das pezas que se representaban as que se facía. Entonces eso debeu-me tamén daquelas a dedicarme máis, pero é pues, ter un pouco aparcado o mundo do teatro, porque requere un pouco salir a escena do teatro. Sí. Bueno, pues eso, que volvemos a repetir, que te agradecemos moitísimo, tanto a conversa de ese, como que nos podes enviar pues, ese borrador que diste, que a mellor hasta nos pode servir, despois desta pandemia, seguro que voltar outra vez a enredar no teatro, que nos como aficionados tamén o facemos. Vale, pois no. Unha aperta moi forte, cando vaya por chantada xa che farei unha chamadiña. Vale. Me parece ben, ademais vou anotarlo entre as promesas que vou exigir. Quero encantado de recibir. Moitas gracias, Sancho. Vamos a despedir con un bocadiño de música. Vale, moitas gracias. Hasta logo. Hasta logo. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Mientras algunos discuten, otros rezan o unos pocos piensan en cómo llegar a Marte, en Radio San Boi todos los jueves de 9 a 10 de la noche echamos el rato. Un programa en el que el nombre no despista. Echamos el rato con David Sass. Radio San Boi 89.4 FM. Xulio, vale. O prometido deuda. A ver. Pero agora vamos ir cunha muller sí. Que é camioneira, carniceira, e tamén foi presentadora en televisión. Imagínate ti. Agora vamos a montar en 4, non sei se son 6 rodas. Sí. 6 rodas. Sí. Va neste camión. Unha muller que, en fin, xa pon o rótulo que pon diante encima na viseira que é la que levan os camioneiros, dice fe en Deus e ferro pois nos zapatos, quer dicir que hai que ir pois, ante vayan pois

T'agrada el futbol? Al Complex Esportiu Baldir i Aleu tenim una pista de futbol 5 amb gespa artificial de darrera generació, amplis vestidors, servei de cafeteria, restaurant i gran facilitat d'aparcament. Informa't al 93 630 28 38 dels descomptes especials i de les nostres lligues. Unha xalleira vestida de langeliño cae unha berjantiñana vestida de pano fino. Ai le le le le le, ai le le le le la le, ai le le le le le, ai le le le le la le. Ai debajo de la arena, debajo de la arena, debajo. Déxame subir ao alto, que do alto vexo ben. Quero ver os meus amores e se falan con alguén. Ai, le, le, le, le, le, ai, le, le, le, le, la, le. Ai, le, le, le, le, le, ai, le, le, le, le, la, le. foi o moinho e caeu da ponta abaixo. Acudi delle vizinhos que vai polo río abaixo. Julio, vamos a irnos a capital de Ribeira Sacra e vamos a ese apartado que tamén leva o noso compañero Xosé Manuel, ese apartado de quen che preguntou, así que vamos a falar con él, así que damos as boas tardes a Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Boa tarde, benvido, querido correspondente. Aquí estamos, acabamos de falar cunha persoa que vos se entrevistaste des en no Galicia Confidencial, teño entendido. Xornal de Lemos. No Xornal de Lemos. Sí, no Xornal de Lemos. Vale, vale, pois encandilounos. A verdade é que non tivemos tempo dabondo para poder saber cousas máis con respecto a esta grande persoa. Camioneira. Carniceira e camioneira que bueno, que está, é moi admirada precisamente nas redes sociais. É moi popular, moi popular. Moi ben. Coñen agora unha influencer. Sí, ela móvese ben nese ambiente, ademais gustalle presumir, como di ela. La verdade é que, bueno, porque quedaron nos preguntas no tinteiro, pero para outro momento. Seguro que teremos a ocasión de poder comentar con ela cousas interesantes. Bueno, pois eu escoitei, se vos digo a verdade, escoitei a entrevista, pero avanzada xa. Ajá. Non a escoitei dende o principio, pero bueno, despois, agora coa posibilidade de velo, de escoitalo, neste caso, en diferido, sí. Ningún problema. Xa retomarei, vale. Aparte do programa que me quedou pendente, sí. Que me perdín, pois vale. Xa escoitarei con vagar noutro momento. Pues pero agradecemos... logo, non? Sí, sí, sí, non, sí, encantados, sí, a verdade. Cativa, o sea, conversa cativa por o feito de que, bueno, pois pues, é así a cousa. Sí. O tempo na radio, pois, pues, vai senón rápido. Bueno, pero caiu vos ben logo, non? Moi ben, moi ben, sí, sí, sí, sí, sí, sí. E non sabía desde ela logo? Pois pues non tiñamos esa... Non. Eu hasta que me mandaches ti a vamos, que me mandaches o xornal e tal... Non soube nada, é que despois averiguei e entón pois ela me mandou o teléfono. Uh-huh. Xa, que rápido se contacta hoxe en día, eh? Sí, sí, sí. Ela mesmo dice que vamos a dicíanos que avanzamos moito e que eso é ben para todos, e ademais bueno, pois ela dame non emprega. Sí. Antes de feito, algo... bueno, lembrade que o pasado xoves cando falábamos de reto. Sí. Dicíamos que de momento era nos difícil, moi difícil contactar con Romay, contactar con David Amor, con Olla, sí. Incluso Capeleteiro, que poñamos en riba da mesa varios nomes. Era Xan Veiga e outro era o de Sonia. Sí. O sea que sí. Podemos decir que o reto vai. Está conseguido logo. Vai indo, sí. Que temos logo por diante? Reto, falo. Pois, a ver, continuar dándolle voltas a ver si somos capaces de conseguir, non sei, solamente si, Ana, sino tamén, pois, tamén me parece que xa dixéramos aqueles dous grandes cracks do Iron Man que temos en Galicia, digo que tanto non houve maneira logo tampouco. Pois non, parece ser que están entrenando moito ou traballando moito, entonces, igual que sempre, Ana, temos as Olimpiadas aí, é claro, normal. Claro. Eu creo que vai haber que desbotalos a estes por tema das Olimpiadas. Sí, posiblemente, sí. Por deportistas, ímolos desbotar, e igual, pues, para a tempada que ven. Claro. Se podemos a ver se insistimos con David Amor, se houver opción con Romay, pues tamén estaría ben. E se non, pois, a ver, movilizar a audiencia, que nos digan homes, exactamente, de mulleres, de homes, para... Sí, que últimamente non parece que non están moi activos os nosos ointes e seguidores. Pois pues hai que activalos. Aguilloalos. Sí. Eso. Sí. Encargadesvos logo. Intentaremos, claro que sí. Mira, con David Amor, xa falei directamente e díxome que estaba ategado de traballo, que por moito tempo que él plegaba a 7 da tarde. E entón, pois pues, claro, onde vais? Vais. Ora. Bueno. O sea que tamén lle é mala hora, non? Sí. Vale. Xa toparemos, seguro. Bueno, pois poñemos a Xan Veiga e que se nos ocurra durante o programa ou senón para os vindeiros. Xan Veiga, falei con él precisamente e díxeme que tamén, pois, que tamén tiña bastante traballo. A ver se un pouco máis adiante, a ver se isto. Xa falarei eu con él, a ver. Vamos alá. Bueno, ímos cos... Cos me gusta... Avanzamos. Sí. E ímos cos gústame e desgústame logo. Pois como queiras ti. Vale, pois ímos empezar cos desgústame logo. Vale. Sí. Desgústame que Galicia sexa a comunidade autónoma con máis aeroxeneradores por habitante. Sí, desde logo. Denuncia o sindicato labrego galego. Sí. Que o actual modelo eólico obrigará a abandonar o rural. Plataformas veciñais, sindicatos ecologistas, demais colectivos que se suscribiron a esta causa, estarán este sábado día 5 de xuño en Compostela nunha manifestación contra a invasión eólica. O lema é eólica así non. Claro. Entón, pois alá estarán, eu tamén me chegarei a Compostela este sábado ás 12 sae da Alameda a manifestación e rematará, pois, como sabedes, na Praza da Quintana. Ou da creo que era a Praza da Quintana. Ahora teño dúbidas. Bueno, na Praza da Quintana ou no Obradoiro, xa sabedes. Sí, bueno, tan a los neste momento, di o sindicato labrego galego, hai xa 100 concellos con estacións eólicas, pero, como sabedes, este ano houve un boom de proxectos presentados e novos plans en tramitación na Xunta, o que podería elevar, pois, imaginadevos, se todo o que se presentou se aproba, caray, pode elevar, calcula o sindicato labrego galego, a 10.000 os megavatios en 2030, que sería o dobre do actual. Sí. O sea que a xente que se moviliza, eu coincido con eles, non estamos en contra da enerxía eólica, senón de como se está a levar a cabo este desembarco tan, pois así, tan ás bravas, de forma tan masificada, de forma tan invasiva, non? Sí, claro. Sí. E bueno, pues a ver que convocatoria de xente hai e que se saiba pues, que hai xente en contra deste modelo e que compre cambialo. Tamén me desgustan os despedimentos na banca. Un dos bancos que ahora está en boca de todos, a maioría, non? Pero un deles, aquí a nivel Galicia, que está dando máis que falar, BBVA, que ten en marcha un ERE que afectará a moitos e moitas empregados da entidade en Galicia. Uh-huh. Falase de 3.798 despedimentos a nivel nacional. Joder. E 122 a nivel de Galicia. Xa co ERE que plantexa BBVA e pretende botar a casi 4.000 persoas e delas 122 vivendo ou traballando en Galicia. Uh-huh. As traballadoras e os traballadores volveron a ir á rúa este mércores na Coruña, ademais de facer folga, para queixarse deste plan desta medida tan pues agresiva, tan exagerada de la entidade bancaria. Centros de persoas manifestáronse contra este ERE e consideran injusto, lembrando incluso que no seu momento falábase de que os empregados de banca na pandemia eran esenciais e agora non son esenciais, agora hai que botalos para aumentar o beneficio. Pois bueno, están en contra, evidentemente, de uh-huh. que desmantelen a nivel laboral pois os bancos con estas políticas agresivas dos altos executivos e das direccións das entidades bancarias, que non se salva casi ninguna, pero algunhas, como neste caso, están sendo pois eso moi agresivas nas maneiras e bueno, de forma pois, como vos digo, moi desproporcionada, porque está previsto que moita xente acabe na rúa. Claro. Segundo a CIGA, o único ofrecemento que fixo ata agora o BBVA foi rebaixar os despedimentos a 500, o que suporía que en Galiza se despedirían 21 en vez de 122. É un avance, pero bueno, non están de acordo, evidentemente. E veremos o que vai pasando. Bueno, ¿Qué más me desgusta? Pues desgústame que o novo DNI exclúa o galego. Non sei se vos enterastes. Sí. Que hai un novo DNI, que chama o DNI europeo, e estará en español e en inglés. Pero A mí saben de denuncialo, porque como sabedes, hai xa casi 20 anos, no DNI figura en español e tamén nas linguas das nacionalidades históricas, pois en euskera, en catalán e en catalán. Sí. Catalán, galego e euskera. Pois ben, a partir de agora só se fará en castelán e en inglés. Sei que é pois unha decisión que se toma a nivel europeo, uh-huh. a partir do proxecto este do DNI europeo. España adapta o DNI á legislación da Unión Europea sobre identidade digital. Eso supón que os datos, a información, se irá só nesas dúas linguas. Uh-huh. A partir do 2 de agosto xa se tramitarán os DNIs con este formato, uh-huh. e os que lle toquen no seu día irse actualizando, irse renovando, pois adaptarán tamén este formato. Coa previsión de que en 2031 non quede ningún DNI dos antigos, todos pois se sean como estamos comentando. En catalán, digo, en castelán e en inglés. Correcto. A mesa pois xa se queixou, xa está claro. Movilizándose e a mí non me gusta porque non sei que problema había. Sí, ningún, pero bueno. Mostraron, ¿no? Parece ser que para administración pública os idiomas da península ibérica son difíciles. Sí, sí, non quero pensar mal. Ahora dirán que será por tema de espazo. Sí, o inglés ten que ir necesariamente, era un imos poñer un DNI en tres linguas. Claro. Non sei, agora estou especulando que igual saltan por aí. En sí. Fin, que non me gusta. Eu estuve onte precisamente onde se fan os carnés de identidade, que eu xa teño definitivo, e entón díxome, non sei como lle comentei, porque era por unha cousa de que se ve que salen datos, hai uns datos que tens que levar para a declaración de renta, pero a mí non me dá chegado. O caso é que eu fun á comisaría, fun ali e díxeme, entón non sei como se falou desto, e díxeme, usted non é afecta para nada, usted terá este carnet toda a súa vida porque é o último que ten. Bueno, a ver, aí vamos, a ver as novas tecnoloxías tamén nos, a ver se nos axudan un chisqueño e non nos poñen impedimentos. Imos os gústame logo. Vamos, alá. Veña, un talle pau. Gústame a que xa avances na medicina, evidentemente, e que estes avances pues, tamén teñan como protagonista a Galicia ou algún galego, alguna galega. Uh-huh. Pois ben, no hospital de Lugo rematou unha investigación pioneira contra o cancro de pulmón. Uh-huh. Esta innovación, este traballo de investigación, podería axudar a impedir que a enfermidade apareza tras a cirurxía e a quimioterapia. Ah, uh-huh. Na investigación, ademais do Lucus Augusti de Lugo, participaron pois o Centro Oncolóxico de Galicia e outros 22 centros hospitalarios do Estado. Uh-huh. A investigación sería a primeira de cantas se teñen feito ata agora para favorecer a esperanza de vida de xente con este tipo de cancro, que como sabedes é un cancro moi grave, o de pulmón. Pulmón sí, gravísimo. Moi agresivo, moi rápido. É o máis grave, sí. Entón, para resumilo moito, a investigación o que fai é que no tratamento, a parte da quimio e a cirurxía, se complemente con un tratamento específico de inmunoterapia. O que supón que despois destes tratamentos combativos pois tan duros que se fan cando se detecta un cancro de pulmón, a cirurxía e a quimioterapia, a partir de aí, con este tratamento, pois se inmunice, digamos, o corpo para que non se reproduza. Entón, bueno, pois é unha innovación moi importante e hai que seguir o rastro porque, bueno, toda mellora e toda a ferramenta que chegue para combatir o cancro como enfermidade que temos sempre presente nas nosas vidas, pois benvida sexa. Claro que sí. Ademais, sendo avances da medicina, pois con especialistas e con científicos galegos. Correcto. Aí estamos, Xulio. Moi ben, moi ben. Que máis? Tamén me gustan ideas para combater as zueiras. A ver, mira, agora, que eran as zueiras? Dixémolo pasado xoves. Isto xa é unha pregunta de examen, eh? Non lembrades? Sí. Que eran as zueiras? Non me lembro. Vou volo dicir en inglés, a ver. Fake news. Dixéchelo dúas veces, ademais era interesantísimo comprobar que bueno, esos anuncios e esas noticias malas, esas noticias que vos dixen que non son noticias. Xoves, sí. Que atopara dúas palabras para referirse ás fake news ou sí. Noticias falsas ou bulos. Eso. En galego. Sí. Aparecéronme, descubrín estes dous conceptos. Que eran azueiras ou boatos. Lembrades? Sí, sí, sí. Ah, sí. Eran sinónimos ou sustitutivos de do español bulo ou do inglés fake news. Pois ben, en relación a como combater as azueiras, as noticias falsas, a USC, Universidade de Santiago de Compostela, súmase tamén a un proxecto para frearlas, para intentar combatelas, para darlle candela á desinformación, que cada vez vai a máis, por desgracia. Os retos do xornalismo actual son moitos, pero un deles é combater o impacto que tenga desinformación, como vos dixen, eses contidos con apariencia de noticia, pero que son falsos. Claro. E que, por desgraza, abondan, e coas redes sociais, pues corren como a pólvora. Pois ben, a USC formará parte dun grupo de investigación no que haberá unhas 23 institucións de España e de Portugal, e centraránse na análise de, dos medios de comunicación e trazarán un seguimento da desinformación para estudar o seu comportamento. Resumindo, un estudio entre institucións de España e Portugal para ver como se poden combater, como se poden neutralizar as noticias falsas, que non anden correndo por aí, que xa casi solapan ou collen máis protagonismo que as positivas, as reais, non? Sí, sí, sí, sí. E fan moitísimo daño. Correcto. Moitísimo daño, sí, sí. E rematos, gústame, pois cun dato tamén esperanzador, que o descenso do paro. Descenso do paro en Galicia baixou neste mes de maio que superamos en 5.472 persoas. Baixo en 3,2%, un pouquiño menos que a liña media do Estado, que foi un 3,3%. Se xa baixa o paro, en Galicia baixa un chisquín máis que no resto, na media estatal. Moi ben, moi ben. Aumentou a afiliación, evidentemente, en 850 e pico persoas, e a data 31 de maio, o total de afiliados á Seguridade Social, pois aumentou. Moi ben. Baixou o número das que están en ERTE. O sea que datos todos vos de que, bueno, vense gromos verdes, vese a luz ao final do túnel, e semella que, bueno, a pandemia vai remitindo, polo menos, está sendo mellor controlada. Melloran as condicións, entón. Pois, eso é benito. O tema da vacinación tamén, eu xa o noto tamén nas caras, a xente xa está de outra maneira, a ver se é un pouco máis contenta, máis segura. Sí. Pois alegro-me moitísimo, de verdade que esas noticias boas, esas cousas que pille pois, como gustanlle, pois tamén nós tamén as celebramos. A vos que pincho vos puxeron? Que a mina, De tortilla ou de calamares ou de Pfizer. Eu pedi un Botelo, perdón, o modero. Ti pediche Botelo, deronche Pfizer, ou? Eso. Sí, é deron Pfizer. Bueno, pois pues, con esta broma de transición saltamos a humor, a sabiduría popular. A libretiña pequena, o humor, sí, a todo o que ti sempre nos encandilas con eles. Vou dicir un refrán que escoitei hoxe mesmo. Adianto que vaya por diante, porque hoxe xa é políticamente incorrecto, xa no seu día, cando se usaba habitualmente, que ainda haberá xente que use, pois pode resultar pois ofensivo, pero daquela pois a xente pois non estaba tan sensibilizada como estamos hoxe, que debe ser así, o tema pois da igualdade, da prostitución, etcétera. Pois ben, o refrán é sinónimo do que xa coñecemos todos, de balde andan os cans e levan pedradas. Ese é o escoitado, verdade? Temos o escoitado. E tamén se pode dicir, de balde anda o can e ademais gasta as uñas. Eso non o sabía. Pois o que escoitei hoxe, tamén, dixeron un petit comité, non en público ni nada, como pois recolleita, que queda pa historia. Sí. Para ser puta e non cobrar nada, mellor ser muller honrada. Sí, señor. Igual non sei se escoitaste algunha vez. E tantas. Bueno, pois ese. Pero, indo á fraseoloxía de hoxe, pois mira, escollín o tema eufemismo. Algúns exemplos de eufemismos. Que non escoitou ou non dixo ou di cando o cabrean, cando o molestan, cando xa perde un pouco o control, e di vai tomar polo cu. Cando te enchen xa bastante, xa te poñen ao límite, A veces hai chicas e sin querer a reacción, non? Un desplante, sí, dese tipo, sí. Un desplante, aí xa me en paz vai tomar polo cu. Pois ben, hai eufemismos que eu recomendo sen ter que recurrir a este tosco vulgar vai tomar polo cu, de mal gusto, mal sonante, incluso para quen así o considere. Tres eufemismos que son simpáticos, retranqueiros e en certa medida elegantes. E un sería: vai tomar por onde se enfían as agullas. O outro: vai tomar por onde se empezan os cestos. Tamén. E outro: vai tomar por onde se pousan as botellas. Tamén. Coñecía delos algún que aportar a maiores? A ver, eso non, tamén se di, non sei se está bendito ou non, tamén se di: vai tomar por onde amargan os pepinos. Tamén, exactamente, ese tamén o teño escoitado, correcto. Pois bono apuntar, por onde amargan os pepinos. Para a libreta pequena. Exactamente, ti sabía lo de Xulio? Sí, ese tamén, sí. Uno, parece que uno, ao tempo que estamos a falar, uno poñendo tamén na nosa páxina de Facebook. Habería que decir por onde amargan os cabaciños. Os cabaciños, sí, exactamente. Para galeguizalo 100%, non? Os cabazos. Correcto, vale. Sí, porque, apunta aí, community manager. Ainda que os pepinos, tanto en castelán como en galego, siguen sendo pepinos. Tamén se pode decir pepino. Claro, porque o cabaciño é outro tipo de verdura. Ah, non é o mesmo? Non. Creo, por lo menos, eso sabía, non sei, eso decía miña nai, non sei, o mellor equivoco, pero... Bueno, pois aquí era ese apuntamento filolóxico. Que máis? Un eufemismo tamén para sustituir o vulgar malsonante, vaita a merda. Que cando lle decían a miña nai vaita a merda, sabedes que contestaba ela? No. Pa ti non hai mellor herba. Sí. Sabía de esa. Si, eu xa tiño ido. Sí, pois sí, ten razón. Pa ti non hai mellor herba que esa. Pero é un revés de tenis, pero claro. Pero mundial, ¿eh? Sí. Ahí está, ¿verdad? Redondo. Para tu boca no hay mejor herba. Que es muy grande, muy para grande. Tu boca no hay mejor, sí, señor. Sí. Pues, en vez de decir va esta merda, también lo decía mi nai, mátate contra un saco de la. Que sabes que desexalle mal, pero tampoco tanto, ¿no? Exactamente. Sí. Vai, rompe a cabeza contra un saco de la. E remato. Esta moita gracia me fixo. Está Lina outro día nas redes sociais. Que nas redes sociais tamén se recolle. Tamén. Hai moita porquería, moito lixo. Sí. Pero de cando en vez, cando se peneira, ainda aparece algo, eh? Sí. Pois atopei unha maldición. Un que maldicía. E ides vos rir ca maldición que lle botaba outro nun comentario. Ides rir, xa vos lo digo. Alo vai, eh? 3, 2, 1. Así se che engrullo pirola ta visida. Sabía que vos faría rir, eh? Así se che engrulle o pirolo a tabixiga. Me cago na mar, eh? Non quero ni imaginar. Habría que furalo. Igual me mexo, pero... Habría que furalo despois, porque senón por onde mexas. A ver, que aspiralo, meter unhas pinzas e estirpalo por fora. Me cago na mar. A verdade é que a xente ten unha imaginación. Non sei se é popular ou non, pero ben montado está, eh? Claro. E bueno, deixo vos porque queda media hora para os outros contidos. E eu teño que facer a... Vale. A viñeta, caricatura ou que sexa. Que te parece, sí. Parece para nós. Que te hagas estar a ben peito. Claro que sí. Bueno, aprendemos algo, ¿no? Claro que sí. Además, esto queda, queda xa para a historia. Además, redactado e ao mesmo tempo tamén comunicado. Que non se vos engrullo, Pirolo, ¿eh? Eso. Mira, a certa edad xa se engrulle todo. Correcto, correcto. Pero bueno, hai que... Hay que poner el humor, evidentemente, si no, sí, sí. Malamente. Vale, vale, vale. Ahí estamos. Bueno, José Manuel, que te agradecemos muchísimo a tu aportación semanal, que sabes que disfrutamos siempre con los teus ensinos y con las tuas escollas, tanto para las buenas noticias como para las noticias menos buenas. Correcto, moitas grazas, encantado de estar aquí con vos E nada, poñeme a traballar, xa esperamos o xoves que ven. Unha aperta grande, hasta logo. Apertas. Chao. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Aquí pues con este programa en galego aquí en Radio San Boi Galegos Novais e seguimos pues cando son as 5:30 da tarde, minuto arriba, minuto abaixo. Según nos indica que a fiestra pues 2 minutiños máis. Así que vamos a falar esta tarde, vamos a falar pues con un escritor. Un escritor que xa hai tempo que tiñamos que haber falado con él, pero por unhas cuestións ou por outras, pois non demos falado con él, pero chegou o día. E vamos a falar con Antonio Marzaba. Así que, Antonio, moi boas tardes. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos, Antonio. Gracias, que, gracias. Marzabal, que, por certo, hai que felicitarte porque o teu traballo... Armando díxenos que eres escritor, pero aínda que eso dedícalo ao feito de escribir, dedícalo despois do teu traballo habitual, non? Sí. Pois sí, claro, non é o meu oficio. Pero xa levas, boa produción, me parece que xa tiveches algo. Bueno, a ver, en teoría levo 4, pasa de 2 primeiros foron un pouco con varios autores, tiño que lo que empezar así titubeando, entonces bueno, con iba a alguna algún lector literario, alguna reunión literaria, entonces entre varios, pues bueno, empezamos así a que lo que editas entre varios y tal. Y como solo en solitario, pues nada más levo 2, vamos. Sí, esta a última o Plomo sin balas, cruel fantasía, ¿no? Sí. Sí. Esa é a última, pero que xa está casi desfasada, posto que teño entendido que xa está preparada unha nova novela ou un novo traballo que vais a ir ao prelo pois en pouco tempo, non? Eu espero que sí. Tiña intención de facelo antes do Brao, pero pois eso, como tens que un pouco en teu traballo e tal, non me dá, creo que non me vai dar tempo. Y entonces, pues, seguramente será xa de cara ao outono. Sí, porque, bueno, te falas con humildade da túa producción, pero en realidade comezaches hai tempo. Acórdome nas tertulias de Paco Candel con algunhas cousas falando de poemas tamén, e tamén outra cousa, pois a primeira novela túa que Non me llames pobre, llámame rico. Quero dicirse que bueno, que a pesar de que non te dedicas en exclusivo para a escrita, a túa producción vai sendo interesante, non? Bueno, vai, pouco a pouco. Hai que tomar así con calma, porque, claro, empecé en tarde, porque, bueno, como se dixe antes, non é a miña profesión, non me dediquei en eso, entón, pois, bueno, foi unha cousa un pouco aquilo que, cando xa, bueno, parece que en teoría empezas a respirar, quero dicir, crías os fillos, van un pouco así, tal, e quedanche un poquinho de tempo, pois dices, bueno, que fago? Pois, bueno, podías ir ao bar, ou podías ir a pasear ou algo, e, bueno, como tiña algo aí de run-run, había tempo, sabes, que lo de sempre, che custaba emborronar, a veces, un papel e algo, pensei, bueno, serás capaz de poñerte así a escribir, pero non me atrevía, non? Entón, foi eso, que empecé a ir a tertulias, pequenas primeiro de bairro, así, e aí coñecín xente que me deu moito ánimo, porque era xente prácticamente analfabeta, pero se me hacían unhas poesías preciosas, unhas traballos, e era alucinante, e eu dixía, ostras, pois, non sei, pensabas que sempre tiñas un pouco idealizado o traballo de escritor como algo moi así, e dabaste conta que a veces simplemente a intención e bueno, de ter ganas, e incluso, pois, a mellor algo de talento, ou algo de eso, e eso foi interesante, non? Coñecer a base de xente moi humilde que sin embargo, pues, tiña aí traballos e tiña cousiñas preciosas. Era unha pena que realmente se non se deran a coñecer, non, esta xente, ou non tuvera oportunidade no seu día de sacar adiante, ou mellor, unha faceta súa que era de escrita, que podía ser moi boa, non? Entendes? E aí foi, sí, que me animei un pouquiño. Moi ben, pois eso, felicitarte, a pesar de que, como xa dicimos, esta segunda novela xa leva uns aniños publicado. Coido que dous, non? Dous, sí, bueno, non son moito, para un, tú pensa que, a ver, hai xente profesionais incluso que, bueno, sacan unha novela dos tres ou cuatro anos, Claro, sí. Os grandes profesionais fan eso, sí, tardan, claro, bastante. Entonces, sí. Y entonces, pues bueno, el circo vas facendo así os poucos, tampouco, sin de eso, pues home, sí, eu penso que dous anos, ou tres, ou cuatro, podes te votar tranquilamente. Pero facer medianamente ben as cousas, que tampouco... Sí. E hai tempo que estás aquí, como, digamos, emigrado, entre comillas, pero se veces eres galego, da zona de Lugo, non? Eu son do Courel. Courel. Do Courel. Do Courel, sí, señor. Lugar de grandes escritores, ¿eh? También. Sí, también. Sí. Puedo decir. Poetas. Sí, poetas y gente muy dedicada, incluso hoy en día hay gente que... Bueno, siempre hubo mucha tradición oral de aquella, ¿no? Porque la gente no sabía escribir y tal, pero siempre había grande tradición, yo lembro de muchas historias de gente, pues, que contaban oralmente, ¿no? Entonces, claro, bueno, faltaba esa faceta de escrita, pero que sí que existían grandes trovadores, o birindeiros, que máis que nada eran grandes trovadores, incluso, ¿no? De eso. Sí, que ademais que ademais empregaban algúns deles o birimbau, que xa que falaxe precisamente dos birindeiros, algúns deles empregaban o birimbau para poder para a música. Entre música e música, facer o brindis. Sí. Sí, escoitas, Manuel? Ou digo, Antonio? Dime. Digo, si nos escoitabas, que... Sí, quero dicirse que tú, escuito, tú sí, sigues visitando, sí. Sigues visitando Courel, sigues sendo... Sí, eu vou sempre que podo, cada ano, algún día vou sempre que podo, sí. Eso é recargar as pilas, non? Bueno, é un sitio especial, de verdad, que ten un canto moi especial, non sei se a xente o coñece, pero... toda Galicia é bonita, eu non creo toda, pero moita, todo ten o seu encanto, pero esa zona especialmente ten algo tamén, non sei o que, pero ten algo, e a verdad que atrae, e bueno, bueno, síntome muy muy cómodo y bueno, esta novela que estoy preparando precisamente está ambientada en el Courel, en el año 1930, hay casi 100 años, y bueno, bueno, tenía ganas de hacer algo daquelo, ¿no? Porque allí en el Courel, deitarte con los grilos, el levantarte con los pájaros, ten algo, ¿no? Bueno, es normal. Sí, la verdad que antes, hombre, antes se despertaba un pues con carros, con todo eso, pero eso se ha desaparecido y no, ahora todo pues, sí, ahora, silencio total. Silencio, sí, señor. Silencio. Antes pues pasábamos carros, pasaba ahogando, sentía las bellas cosas, chocos. Y había también era un ambientillo, que hubo todo fatal, te penses, Sí, sí. Que si miras para atrás, aquello era también tiño seu. Ahora hay más facilidades, pero tal vez de más. Yo canto dos carros era diferenciado de un vecino a otro, ¿no? Bueno, no llego a tanta... No me fijé en un grumet, digamos, de canto de carros. Pero sí existía. Los seus carros. Sí, sí. E también dependía de lo que levaban, la carga que levaban, de qué tipo de productos usaban de una manera o de otra, claro. Sí. Porque, por ejemplo, cuando eran cargas pesadas, como podía ser lo esterco o podía ser herba seca que cargaban hasta a tope, entonces sí cantaba o carro. Como decía mi padre, decía... cargo ventre que cante o carro. Que ya lo dice, ¿no? Sí. Bueno, Antonio, pues contanos historia a alguna persona que queira adquirir algún de tus libros, que seguro que algún de ellos ya están agotados, pero a lo mejor este último... Bueno, están los dos, porque el primero, aunque se agotó ahora, fixe precisamente una reedición nova, que ademais se puxen con outro título, para llegar máis que nada, porque fixen unha pequena versión ou unha pequenos retoques, que tanto hai cousas que co tempo pois me parece conveniente aclarar pequenos detalles, entón se caíno con outro título, podese mercar, creo que dentro de mellor 15 días ou así, estará en Amazon, a casa do libro, bueno, online, ¿no?, que se pode pedir, que he hecho bien a casa. ¿Y ese otro título, entonces, cuál es? ¿Eh? Ese otro título dice que... Yo el Anguileta, versión de No me llames pobre, llámame rico. Ah, vale. Muy bien. O sea, una nueva versión, una reedición, sí, pero una reedición renovada. Con otro título para darle otro enfoque. Y ese tipo puede ser, creo que se puede ya comprar en mi bestseller, puede ser comprar un libro en versión libro electrónico y papel. Y dentro de poco estará, pues creo que me dijeron que en Amazon y tal. Y después, en Plomo sin balas, pues sí que está en editorial y creo en Amazon y bueno, todas las casas esas también se puede pedir tranquilamente. Muy bien. Pues, felicitante, porque quiere decirse que después de tu trabajo eres capaz de comunicar. Por cierto, están escritos en castellán, pero o vindeiro mejor fará los dos idiomas, en castellán y en galego. No, porque mira, ya me intenté, pero claro, no tengo suficientes conocimientos literarios. Y esto, aunque pasa que no, yo soy muy escrupuloso, gustame hacer las obras bien trabajadas y dábame cuenta que se me acababa o meu repertorio, por decir, o que coñece, para estar con un diccionario todo, escribiendo con un diccionario, pues como que de eso, entonces claro, como leis y bueno, todavía link, pues prácticamente castellano, y tal, pues teño más, a ver, dentro de la mía... Desenvolveste mellor, no castellano. Exactamente, no eso. Entonces sí que intenté, pero tuve que dejar. Por inclusive tuve que rehacer la base de 100 páginas. O único que fixé fue un relato corto, sí, con varios autores, que sí que fixé en galego. O segundo trabajo que dije, sí que fue un relato corto. Entonces por eso no me atreví. Eu sinto moito, pido perdón a todos os galegos por... Non é pedir perdón. A mí mismo e pido perdón porque é verdad que a mí gustaría me ter o conhecimento, pero eso, sinto que non teño as ferramentas adecuadas que se permitan. Uh-huh. Bueno, pues, pero eso non ten intumerido. Galego tamén era Camilo José Cela, sin embargo, escribía en castelán. Sí, no, quero decir que non ten que ver, pero que sí que deberíamos intentar ou facer, e eu por lo menos animo a xente que nace ali e que vive e se educa e está en Galicia que escriban galego, básicamente. Eu viñen con 5 anos, sí. Creo que non se me pode exigir moito máis, pero bueno, non é tampouco hábito. Pero que, vamos, que entendo que se estuvera ali, pois, pues, torfiaría por sacar as novelas en galego. Sí, señor. Isto bueno, non ten ninguna competencia. O feito de que se comunique un ou escriba nun idioma ou noutro non ten nada que ver precisamente co que un desexe quizás a mellor hasta precisamente escribindo en castelán ten máis difusión que non no propio idioma no galego, pero a posibilidade de poder publicalo en galego tamén existe, é dicir, hai xente que se dedica precisamente á traducción e que o mellor, dependendo da editorial, pois son capaces tamén de facerlle unha traducción. Sí, claro que dice que non, pero para eso debería ser unha novela que tuvera certo éxito, por decir, para que alguén dixera, hombre, pois vale a pena gastar un dinheiro, porque ao fin e ao cabo para un todo a persoa que traballa e tal, e sacala, e eso, pois, bueno, se chega un momento, pois ben, un cartado. Pues no, era unha pregunta que a ver se me entende. Sí. Non é precisamente un desexo, unha pregunta de obrigado cumprimento, sino era darlle a conocer a todos os nosos entes que os teus traballos están feitos en castelán, aínda que sexas de procedencia galega, nada máis. Exactamente. Ademais, por exemplo, que falas do Caurel, que falas de todo, do Incio, de toda esa serra do Caurel, que tan chea de escritores e poetas, pois... Non quere dicir nada, non quere dicir que tú renegues contra o galego, ao contrario, porque falando galego. O importante é a impronta que tú lle das a sobra, e eso sí que ven da miña procedencia, do que eu viví, da miña cultura, non? O que eu escribo en galego está pensado, feito, e doulle un carácter que ninguén lle podría dar que non fora do Courelo, non fora galego. Quer dizer, a visión da novela é miña. Sí. E non importa a lingua que este escrita, é miña. E iso venme dado do meu antepasado, das miñas vivencias e da miña cultura. A primeira novela que está ambientada no Levante, na zona de Valencia, nunha marisma, nunha albufera, o personaxe, yo e la anguileta este, que, pois, claro, eso non pode ser un valenciano, ainda que o tío pasase por valenciano, non? Sí. Yo creo que é moito de galego, e é un tipo moi especial, non? Que eso só pode dar un toque personal dunha persoa, e eso son eu, e eu son, pois, o que son, non? Entonces, tes previsto, voltando outra vez a mesma pregunta de antes, tes previsto facer unha nova publicación que... yo título xa se pode saber? No, bueno, teño hai moito tempo un título, pero pode ser que ao final o cambie. Non sea ese. Porque, igual o teño tan manoseado que xa me está empezando a aburrir. pois non sei, a mellor lle busco outro. Prefiero el estilo de momento por si cambia última hora. Si se pode mudar un precisamente para outras novidades, non? Lógicamente, eso é importante, o feito de que o máis importante de todo é precisamente unha obra en teoría non se acaba nunca, até incluso un minuto antes e ainda está. Contan anécdotas de escritores que tiveron que roubar as obras da mesita por decir que levaban un millón 5 ou 6 anos e non as daban nunca por terminada, ¿no? Un traballo así infinito, e cando dalo sempre que a duda. Por eso mesmo, por exemplo, que te digo que fixen esa versión de esa outra, pues bueno, porque sempre hai cousas que cunha vez feitas, e aquí, este cousiño, este tal, ¿sabes? Y en teoría no los acabaría nunca, son infinitos. Sí, sí, relés. Yo aburro, me termino novelas de releerlas y de retocarlas. Aburro, me las acabo, no las vuelvo a tocar ni mirar nunca durante años. Sí, sí, relés, reescribes, reformas, retocas, sí, claro. Vuelves a. Sí, sí, a, siempre a topas alguna palabra, y esta palabra no se ha sí. Esta frase no acaba de. Y rompes, a veces estás dos o tres días pensando, nada más una palabra que sí. Jesús está ahí, pero que no acabas de dar con él, ya que pues no es justo que querés que sea. Y pero son manías, porque después o caléis ni se entera de todas esas comeduras de tal. Hombre, solo faltaría. Y dice, joder, sí. ¿Cómo sabes? Sin embargo, tú dices, joder, eso que me costó a mí imponer. Lo que me costó a mí. Sí, sí, sí. Joder. De verdad, de que un trabajo de un escritor de pero a primera, a primera novela que escribí, salía, me fumo de la cabeza y estaba me escribiendo, porque claro, ahora ya me fui aprendiendo como a todo. A tomar cosas con más calma y a decir eso. No te preocupes que por esa palabra nadie se va a enterar, ni va a cambiar nada, ni cambia nada, porque tú tienes esa manía, pero aunque lo usas ya, lo dices bien. Muy bien, muy bien. Pues de verdad, pregunta que también más o menos obligada. ¿Tienes algunos referentes en cuanto a escrita, tanto de escritos clásicos, de escritores clásicos como o de algún escritor moderno? O tanto. Hombre, leo moito variado, non teño así un referente. Sabes que pasa? Que a veces lees o dun e, ostras, que bon, como me gustaría. E pechas sí. Libro a ver do outro, ostras, como me gustaría. Sabes que un quere aprender de todo, pero ao final lees e queres aprender de todos, porque todos queres aprender, e en teoría non aprendes de ningún, pero algo queda. E depois, cando escribe, pois é importante, pois van saindo cousas que estaban aí no subconsciente, supoño, e de unha maneira pois van saindo. O importante que vayas lendo, bueno, que vas, bueno, vas intentando aprender de todo, non? Pero sin unha cousa, é dicir, que siga un orden concreto, unha persoa, unha técnica, eu son autodidacta en todo. Sí, está ben. Pois moi ben, moi ben. A verdade que nos alegramos moitísimo, además, con no sé, chegamos a ti precisamente por eso, por as informacións que nos chegan e o feito de que eso, de feito de que seixas galego e que estés traballando aquí en Cataluña, que escribas dúas novelas xa, pois entonces, por certo, a tendencia das túas novelas ten algo que ver coa intriga ou ten algo que ver coa novela negra, sí, están escritas un pouco en clave novela negra, aunque eu non me podería ese título, nin foi a miña intención, pero seguiume tamén de forma innata, son novelas broncas, novelas onde se, sobre todo, se busca justicia que nunca chega ao pobre, non? Sempre por gente pobre, mísera e tal, e entonces pois, bueno, aguanta todo o que ten que aguantar e a xustiza nunca chega a eles e a veces ten que acabar tomando decisións que tal vez a xustiza funcionara pois non deberían que tomar. Cando vas de polo caurel, como se suele dicir, leva a libreta pequena, non? Para apuntar. Non te entendi ben. Cando vas polo caurel, sempre levarás unha libreta para poder apuntar algo, non? Non, mira, a veces... Mira, una vez intenté, ¿no? Y, bueno, a lo mejor en otros sitios. Y no me sale nada. ¿Sabes? No. Cuando me salen cosas, cuando pasan por lo tamido, la mente, y al cabo de un tiempo, cuando menos te pensas, es cuando las cosas se presentan de manera soñada, porque en realidad siempre preescribir, ocupar cualquier cosa, tiene que ser soñada, ¿no? O mismo, pero de otra manera. Y a un momento veilo. Veis las cosas, pero non son tan real que non ten nada. Sí. Necesitan a magia de pasar por o corpo dun, por a mente, por a creatividade, non? A creatividade vai precisamente co soño e con eso de decir, bueno, pois, agora invento mesto porque sei que vai por aquel camiño. E algo de colleita... Algo que dixe antes, pero xa dixe cando lle peta, cando lle parece, feito dunha maneira... A túa maneira. Sí. Invención, que é o que fai falta, non? E o soño. Claro, sí, porque decir, o teo azul, esto é verde, a pedra, non sei que. Bueno, non ten nada. Sí, sí, sí. Está ben, Antonio, que pues... la verdade é que poderíamos estar bastantes minutos aquí contigo e incomodarte en bastante tempo, pero a radio, xa sabes, ten esa dificultade de que... Volvemos para outra vez, non? Sí, sí, claro, claro, precisamente o que podemos facer, intentar que en outro momento podamos contactar outra vez contigo, xa temos o contacto, que nos sigas falando... o mellor da publicación dese novo libro, desa nova novela, ou de alguna cousa que se te ocurra, pois, relacionada non somente coas túas experiencias creativas, sino tamén hasta coa propia retranca galega, que seguro que empregarás en máis dunha ocasión nos teus escritos. Supoño que algo sairá. Pois sí, no, eu encantado de tal maneira de estar con vos, e bueno, foi moi agradable, a verdade. Agradecerche moitísimo, bueno, que pois aberto a que, bueno, a ver se pasa todo isto que estamos pasando e nos podemos pois ver de outra maneira para ampliar a información ou... Yo que conhecemento mucho. Ou que sella... Y si verdaderamente puedo, bueno, sacar esta obra, que espero que sí, de cara a más de cara a pasado grado, pues bueno, poder, si queréis, estar a cara, ¿cómo no? Atención para cualquier cosa que queráis de la falar de la obra. Claro que faremos, así lo faremos, Antonio, que te agradecemos muchísimo, de verdad que para nos fue un placer llevar un ratete aquí en nuestro programa, que bueno, pues que sigas tendo éxito e que bueno, sigas escribindo. Claro que sí. Unha aperta grande, Antonio. Porque además esta teño outra que fixen este inverno, bueno, un boceto xa, pero bueno, que xa está a novela máis ou menos emborronada, por decir. Bueno, eso xa unha que tire esta saia esta, pois bueno, xa poden outra vez a poñer a repasar esa que vos digo, a repasar e traballar moito nela e de cara sin prisa, pues o ano que ven, pues tampoco interesa acumular trabajo, ¿sabes? Pues o cara ano que ven, como se fai un pouquinho por pasar o tempo, no un pouco por idea de nada, pues o cara ano que ven ou outro, pues bueno, poder ter outra tamén aí a lista. Muy bien. Pues bueno. Muy bien, Antonio, que teña sorte e hasta outro momentiño. Pues gracias, moitas grazas. Gracias a todos e, bueno, aquí xa sabéis onde metedes. Vale. Que vai a música e despedímonos. Despedímonos tamén nos, pois tamén nos despedimos con esta música. Gracias a Fernando por estar aí dirixindo os mandos desta nave virtual. E tamén a ti, Xulio. Moitas gracias. Moitas gracias, okay. Queridos ointes, por seguir. Dedica calquera momentiño. Veña, que teñan unha feliz semana a todos. Xoves que ven.